Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou za toto poobedné, za tieto poobedné chvíle. Moje srdce je naplnené radosťou i vďačnosťou z pôvodu tej chvíli popoludňovej. Veľmi som vďačný, že ste si vybrali tento poobedný čas preto, aby ste prišli a zbierali tie klásky Božieho slova. Jsem vděčný za to, že zdecidovali ste, že v tom popoudňovom chvíle přeznačiť na to, že by tutaj přijít i zbírat kôsy slova Božego. A ja som veľmi vďačný aj za to, že nás naši milí hudobníci uviedli do takej blízkosti Božej. I cieszę się tego bardzo, jestem vděčný, že naši muzici přes śpiew doprowadzili nás do Bożej bliskości. A skutočne tie slova, ktoré sme tu mohli spievať v tom stíšení, nás doviedli do takej Bożej prítomnosti. I rzeczywiście te słowa, które śpiewaliśmy, doprowadziły nás do takej Bożej bliskości. A hlboko som si uvedomil, že ako sme veľmi zodpovední v našom živote za naše rozhodnutia. I uświadomiłem sobie, jak bardzo jesteśmy w naszym życiu odpowiedzialni za nasze decyzje, które podejmujemy, wybory. Wiecie, my mamy jeden ud w naszym ciele. My mamy takie jedno miejsce w naszym ciele. Jest to ud, nasz člen naszego ciała. To jest jeden z członków naszego ciała. A to jest język. I to jest język. Ten język jest bardzo dôleżyty. Ten język on jest bardzo ważny. Iste aj dnes, keď sme jedli ten dobrý nedelný obed, tak ten jazyk nám vychutnal tu ten dobrý šmak. Nawet dzisiaj, kiedy jedliśmy ten dobry niedzielny obiad, to ten język pozwolił nam wysmakować ten smak tego obiadu. A ten jazyk ma aj inne funkcje. Język ma również inną funkcję. Nie wiem, czy si uświadomujemy. Nie wiem, czy sobie uświadamiamy, że Boże słowo mówi o języku, też, że jest takim kormidłem. Że Boże słowo też uczy nas tego, że język jest również sterem. A właśnie takie małe kormidielko na łodzi. I taki mały ster w łodzi. Tak mówi Jakub apostoł. Apostoł Jakub to mówi. W trzeciej kapitole. W rozdziale trzecim. Hovorí o tom, že tento malý, to malé kormidielko. I on mluví o tom, že ten malý ster. Prostě, keď je ta loď na mori. Keď je ta loď na moru. A je tlačená rôznymi tými výchrami a rôznymi tlakmi vetrov. I ona je povodovaná rôznymi viatrami, ciśnieniami, rôzne siły na ňu oddziaľujú. Tak ten maličký jazyk vlastne spôsobuje to, že skadial tá voda, teda skadial tá loď pôjde. To ten malý jazyk deciduje o tom, kde, v ktorom kierunku tá loď pôjde. Teda nie výchre rozhodujú. A więc nie výchry o tom decidujú. Nie okolnosti života. Nie okoličnosti życia o tom decidujú. Ale ten to malé kormidielko. Ale ten malý ster. A to je v našom živote náš jazyk. A v našom živote to je náš jazyk. Viete, veľmi som povzbudený a potešený. Jestem bardzo zachęcony i pobudzony. Týmto obecenstvom, týmto spoločenstvom. Vašou spolnotou. Ale musím vám povedať. Ale musím vám povedať. Že toto spoločenstvo pôjde tým smerom, ako budeme používať náš jazyk. Ale tá spolnota pôjde v tým kierunku, v jaký spôsob našeho jazyka budeme užívať. Dnes povedal brat Andrzej takú jednu múdrosť, ktorú ja neviem povedať ani po slovensky. Dzisiaj brat Andrzej povedal jednu takú múdrosť, ktorej nawet po slovácku nepotrafil povtúžiť. O tom sprataní toho dvorku, prosím ťa, ktorá dotyczy sprzątania podwórka i po polsku brzmi to tak, jak każdy z nas na swoim podwórku zamiecie, to będzie porządek na całym świecie. Tak, ja by som to mal také marzenie, żebyście si to wypisali. A więc miałbym takie marzenie, żebyście sobie to wypisali tutaj.